8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Hans Boersma hebben een boze brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Ze roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei afgelopen dinsdag tijdens een proforma-zitting dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend Abt A. actief was voor terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Zelf heeft ze dat altijd ontkend. Volgens haar advocaten kon Boersma zich dinsdag niet verdedigen omdat ze zelf niet terecht staat. Ook zou haar positie als journalist ernstig zijn geschaad. Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en verschillende auto's op de A50 zijn vanmiddag 6 gewonden gevallen. 2 van hen raakten zwaar gewond. 2 vrachtwagens botsten op elkaar ter hoogte van Ravenstein. Er ontstond een file waar niet veel later een andere vrachtwagen op inreed. Hoe de ongelukken zijn ontstaan wordt nog onderzocht. De snelweg richting Nijmegen ter hoogte van knooppunt Paalgraven is tot vanavond 10 uur dicht. Vakbond FNV dreigt de online supermarkt Picnic met een rechtszaak als het bedrijf niet binnen een week de CAO voor supermarkten toepast. De FNV overhandigde topman Muller een symbolische cheque van bijna 10 miljoen euro. Dat is volgens de bond het bedrag dat Picnic heeft bespaard door niet volgens de CAO te betalen. Omdat de online supermarkt geen fysieke winkels heeft, vindt het dat het om die reden niet onder de CAO valt. Het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden niet naar school gaat is opnieuw gestegen. Vorig jaar waren dat er bijna 4500, het jaar daarvoor ruim 4200. Minister Slob van Onderwijs is ontevreden over de nieuwe cijfers en komt daarom nu met spoedmaatregelen. Zo komt er per regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren als een kind langer dan 4 weken niet op school is geweest. Kinderen gaan lange tijd niet naar school door psychische of fysieke problemen of omdat ze worden gepest. Het weer, vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen veel zon, de temperatuur stijgt dan naar 10 tot 15 graden. En op zondag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Ja, en u bent terug bij Mandjaren. En ik zei al, er wordt gevoetbald. Namelijk ADO Den Haag, PEC Zwolle. Frank Wielaert, hoe is het daar? Twee ploegen uit het rechterrijtje van de Eredivisie. We zijn een paar tellen geleden begonnen aan deze wedstrijd. En twee ploegen ook die elkaar nauwelijks ontlopen in het rechterrijtje. Het verschil op de ranglijst 1 punt in het voordeel van PEC Zwolle. De gasten van vandaag. En verder is er niet zo heel veel verschil tussen deze twee ploegen. In de eerste wedstrijd werd het 3-2. Voor ADO. Maar dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Dat zegt al genoeg dat deze twee ploegen dus zo aan elkaar gewaagd zijn. Met dien verstande dat iedereen zegt over ADO Den Haag. En dat is ook wel zo. Het is nogal wisselvallig. Je weet nooit echt precies wat je aan ze hebt. En bij PEC Zwolle zit er een duidelijk opgaande lijn in. Want die hebben sinds nieuwjaar, sinds de winterstop, nog niet verloren in de Eredivisie. En die zijn daardoor ook over ADO heen gekropen. Op de ranglijst. En inmiddels in de eerste fase. Nu al bijna een minuut vol in balbezit in Den Haag. Eens kijken hoe dit gaat aflopen. Tussen deze twee ploegen die elkaar op papier in ieder geval nauwelijks ontlopen. Dankjewel Frank Wielaert. Zo dadelijk spreek ik met Karin van Münster over een kookboek dat ze heeft ontdekt. En Janneke Kuiper heeft daar iets uit gemaakt. Maar we gaan eerst naar onze man met de microfoon, Chris Baeyema. Die samen met zijn vriendin Paulien een heel bijzondere ontmoeting had deze week. Paulien, ja? We gaan zo naar Otto Lengi. Die staat bekend om zijn ingewikkelde recepten. Maar die heeft nu een boek gemaakt, Simpel. En staat elke letter van Simpel staat voor iets. Van S is snel, I is weet ik veel, ingrediënten. Minder dan en nu heb ik ook een methode ontwikkeld voor een snel gesprek met hem. Bam! Kort heet het. En elke letter van Kort staat voor iets. De K is kom lekker binnen. De O is over zichzelf. De R is reacties. En de T is technisch. Perfect. Oké, we reizen af naar Jotam Ottolenghi en we komen meteen lekker binnen. Met een observatie. Namelijk een heerlijk gerecht wat Paulien heeft gemaakt, maar daar stond curry in. Klopt toch niet helemaal? Nou, mild currypoeder. Mild currypoeder. Mild currypowder. Curry. Curry is something different than curry, don't you think? Do you know curry? Because we brought it especially. What is curry? Yeah, well, this is... What is Can curry? I open it? Yeah, please. Taste it.

maybe more modern or more general environment. Ja, het is een reactie die Jotam wel vaker krijgt van mensen. In dit geval een Turkse mevrouw die heel veel herkent uit haar eigen keuken. Maar dan weet hij het net in een nieuw jasje te steken. Nou, we zijn er doorheen. K-O-R-T. Kort was het. Maar ja, gaat Paulien toch weer door over een tempeh-restaurant in Londen? Tofu. Ze gaan nu verder over tofu-restaurants beginnen. Deze reportage is echt voorbij. We gaan stoppen. Ik druk gewoon op stop. Goed muziekje ook, Chris Baeyema, hoorde u. Samen met zijn vriendin Paulien op bezoek bij Jotam Ottolenghi. Ja, simpel, heb je alles besproken hier, toch? Ja, zeker. Ja. En nu heb je iets anders, uit 2005. 2005, ja. Een boek over de Parijse bistro's. En ik moest, toen ik dit boek zag, terugdenken aan een boekje dat ik in 1994, dus dat is nog langer geleden, kreeg van uitgeverij Contact. Het was toen heel bijzonder. Een boekje over Parijse bistro's zonder één enkel plaatje. Dus alleen maar geschreven tekst over verschillende hele goede restaurants. En, in Parijs? In Parijs. Daar heb ik heel veel plezier van gehad. Terwijl iedereen zei, ja, een boek zonder plaatjes over eten. Hoe kan dat in godsnaam? Dat kan heel goed. Nou, dit is het andere uiterste, maar het gaat wel over hetzelfde. Het gaat over hele goede restaurants in Parijs. En, maar met heel veel mooie foto's. Met heel veel mooie foto's erin ook, ja. En het heet Bistronomy. En ik dacht eerst, het is een soort, dat is een soort wetenschap, like economy. Mm-hmm. Wetenschappelijk onderzoek naar bistro's in Parijs. Maar dat is het niet. Het is een samentrekking van twee woorden, bistro's en gastronomie. Ja. Dus het gaat over restaurantjes in Parijs waar ze ontzettend lekker koken. Eigenlijk op sterrenniveau, maar dan in een hele informele setting. Dus met houten tafels, simpele menus. Of eigenlijk geen menus, maar menus per dag. En je zit daar heel ontspannen. Verschrikkelijk lekker te eten. Dat is het eigenlijk. En het is een Amerikaanse, Jane Segal. Ja, Jane Segal. Zij is wel de gerenommeerde foodschrijfster. Ze is ooit begonnen als 20-jarige aan een Parijse kookschool. Dus ze heeft wel echt zelf ook leren koken daar. Ze heeft er 13 jaar gewoond. En toen is ze naar Amerika gegaan en heeft daar voor bladen en tijdschriften, kranten geschreven over over de Franse keuken. Ze heeft ook een paar kookboeken geschreven. Maar ik denk dat dit haar finale boek is. Want het gaat ook over de geschiedenis van de Franse keuken. Dus dat is ook nog leuk. Dat leer je er ook nog uit. En al die goede adressen. Het zijn portretten van de verschillende chefs die er nu in Parijs zo beroemd aan het worden zijn. Want dat is het ook. Hè. Het zijn natuurlijk wel de toch hele beroemd geworden chef-koks. Mm-hmm. Jongens en meisjes, en Australiërs, Japanners, maar ook Fransen. Maar ze koken wel allemaal toch uiteindelijk volgens de ouderwetse Franse kooktechnieken. Ja. Alleen die laten ze los op als dat kan. En ze geven er hun eigen draai aan. Dus dat is heel hartstikke. En zij heeft dus echt een rondgang gemaakt langs die sterrenkoks. Ze is allemaal langs gegaan met een fototoestel en een opschrijfboekje. Oh, ze heeft de foto's ook zelf gemaakt? Nou, nee, dat niet. Nee, maar de gerechten om ze te onthouden. Want zij probeerde wel de recepten te vragen aan die chef-koks. Maar dat lukt natuurlijk nooit. Want die hebben ook van die hele korte, waar we hadden net over. Van doe maar zoals gebruikelijk, zeggen die chef-koks ook. Die geven dan nog net de ingrediënten en dan zeggen ze koken totdat het gaar is en zie maar. Nou, zij is wel heel goed in het vertalen van chef-kok, echte grote, ingewikkelde recepten vertalen voor de thuiskok. Dus ik hoop dat Janneke het kan beamen. Janneke is het al enorm te knikken naast jou. Ja, want dat is echt een vak apart. Ja. Om de vertaalslag te maken naar de keuken. Niet naar de keuken thuis. Niet alleen qua omdat dommies zoals ik het dan ook moeten kunnen, maar ook de hoeveelheden terugbrengen naar in plaats van zoveel couverts. Gewoon vier personen met wie je thuis aan tafel zit. Dat gaat heel vaak mis. En ingrediënten die te krijgen zijn. Hè. Daar heeft ze ook aan gedacht. En ze heeft dus inderdaad met een opschrijfboekje is ze al die restaurants afgegaan. En heeft het Nou, het zijn wel 100 recepten of zo. Die echt allemaal de moeite waard zijn. Maar ik vind het ook. Het is net zo leuk om te lezen over welke restaurants het zijn. Om welke chef-koks het gaat. Dat zijn allemaal hele leuke verhaaltjes om te lezen. Dus het is een goede voorbereiding als je naar Parijs gaat om, daar, om dit te gaan lezen. Want het is niet gezegd dat je in Parijs lekker kan eten. Nee, want jij komt nogal eens in Parijs, heb ik me laten vertellen. In Parijs, inderdaad. En je moet echt je best doen om er lekker te eten. Ja, want waar? Er wordt heel vaak. Ja, het is heel treurig, maar er wordt heel veel voor toeristen slecht gekookt. Ja, jammer. Dus je moet het weten. Je moet het weten. Ja, ik weet ook, mensen die veel in Parijs komen, die geven elkaar alle goede restaurantjes door. Hè? Dus ik heb ook een lijstje in mijn iPhone zitten. Van, oh, heb je die gehoord? En het enige vervelende van dit boek is dat alle restaurants die hierin staan zijn echt heel moeilijk te boeken, omdat ze zo populair zijn. Hè? Dus je moet ook niet denken van, oh, ja, nou ja, je moet het wel, je moet het gewoon met tijdig gaan reserveren. Ja, er staan echt zeker 5 restaurants in waar ik het vaak geprobeerd heb en het is me dat nooit meen je gelukt. Niet, echt, ja, ja, dat is heel jammer. Jammer van dit dus boek. Ze heeft de geheimtips, maar wees er dan heel erg op betrokken. Je moet er echt vroeg bij zijn. En het is natuurlijk ook een beetje link altijd met een boek over restaurants. Of het nog wel up-to-date is. Hè? Uh-huh. Hotels is makkelijker. Dat heb ik als dame reiziger wel ondervonden. Maar over hotels kun je wel een goed boek schrijven dat nog wel een jaar of 10 meegaat. Maar restaurants, dat is. Het verloop is te groot. Het verloop is veel te groot. Dus ik zou ook zeggen, laten ze er eens een update van maken. Ja, want dit was 2005. 2005. Nee, wacht even. Het boek is 5 jaar oud. Het is 2015 uitgekomen. Sorry. Het is 5 jaar oud. Het is niet stokoud, maar toch voor restaurants is het nog wel. Dat gaat zo snel. Ja, misschien heb je tegenwoordig geen boeken meer, maar sites waar je alle laatste vondsten kunt melden over restaurants. Maar ik vind toch een boek wel veel prettiger, hoor. Ja. Ook ja. Die persoonlijke verhaaltjes die erover staan. Nou ja, zo'n boek als dit, waarin zij eigenlijk ook een hele inleiding geeft op de breuk, met de trendbreuk die gemaakt is van sterrenrestaurant naar zo'n klein buurtrestaurantje. Ja. En ook een breuk met toch wel een soort vastomlijnd idee van wat uit eten gaan moest zijn. Ja. Hè? Met een voorgerecht, hoofdgerecht, kaasgang. Volgens Frankrijk, Parijs. Veel kaas, ja. Ze heeft zo'n mooie lijstje van vergelijkingen. Hè? Met hoe het vroeger was en nu. Ja. Het enige wat hetzelfde is gebleven is dat er wit gesteven servetten op tafel liggen. Maar voor de rest is alles anders. Hè? Ja. Ja. In de ouderwetse restaurants heel veel kaas toe. En in een tegenwoordig bistrootje één kaasje hooguit. Van een leverancier waar ze dan mee sms'en, hè, om de bestelling op te nemen. Ja. Tegenwoordig gaan de chefs niet meer in alle vroegte naar een markt om uit te zoeken, maar ze teksten gewoon met. Er is echt dan weer zo'n soort omslag gaande in. En dat beschrijft ze allemaal. Dat beschrijft ze allemaal. Ja, nee, het is een ontzettend leerzaam boek. En ik ben ook benieuwd, want de laatste trend eigenlijk is weer toch een beetje terug naar hoe het begon. Want die jonge chefs die zijn zo succesvol. Nou ja, je weet het omdat het allemaal volgeboekt is al maanden van tevoren. Ja. Ze zijn zo succesvol. Ze verdienen er ook zoveel geld mee dat ze kunnen uitbreiden. En ook weer eigenlijk terug willen naar grotere zaken. Dus ze willen een beetje af van die kleine bistrootjes voor 40 mensen. Maar ze willen weer groot en ze willen weer met dure producten koken, omdat ze dat dan toch wel weer spannend vinden. En weer een vast menu. Dus het is grappig dat misschien, maar ik heb die trend nog niet echt zelf ervaren gezien daar in Parijs. Mm-hmm. Maar ze zou best gelijk kunnen hebben dat dat toch weer terugkomt. Want dat beschrijft ze al wel dat het gaat dat gebeuren. Dat beschrijft ze al wel, ja, ja. Want je merkt ook wel de bedrijfsvoering zoals die nu is. Het is ook wel, je bent er met je hele ziel en zaligheid 16 uur van de dag met je bedrijfje bezig. En er is geen pauze of vakantie of wat dan ook. Het is alleen maar je werk. En dat houdt natuurlijk geen mens vol. Dat valt ook wel op aan de portretten. Het zijn allemaal nog jonge mensen. Keiharde werkers. Ja. Die met z'n tweeën daar in de keuken staan te buffelen. En dat, dat is ook niet veranderd. Het formaat van de keuken. Ja, klein. Ja, het ene is, vroeger was hij gesloten, er mocht niemand komen. En nu zijn het vaak open keukens, maar ze zijn nog steeds klein. Heel klein. Als vroeger. In Parijs is alles klein, toch? Ja. Als het om behuizing gaat. Ja, klopt. Ja. We gaan even voetballen. Hoe is het daar, Frank Wielaert? 17 minuten onderweg. Het staat nog 0-0 tussen ADO en PEC Zwolle. De grootste kans was in ieder geval voor PEC al redelijk in het begin van de wedstrijd. Op aangeven van Namli. Die legde de bal terug vanaf de achterlijn van Krooi. Schoot de bal dwars door het midden recht op keeper Swinkels. De bal kwam weer terug het veld in. Toen kreeg Hamer voor Zwolle een herkansing. En die schoot de bal ook tegen Swinkels aan. Die nog half op de grond lag. Dat was dus niet zo heel erg handig geschoten. Je had beter kunnen kijken en kunnen plaatsen. Want de rest van het goal lag helemaal open. En twee schoten van dichtbij gingen dus uiteindelijk verloren. Zwolle heeft veel meer de bal dan dat ADO dat heeft. Zoekt nauwkeurig naar een opening. Maar die wordt niet of nauwelijks verder nog gevonden. ADO speelt veel directer richting de voorhoede. Raakt ook sneller de bal kwijt. Dat is tot nu toe het grootste verschil tussen beide ploegen. En dus die hele grote kans voor PEC die er niet in ging. Daarom staat het nu nog altijd 0-0. Dankjewel, Frank Wielaert. We spreken over het kookboek Bistronomy. Zo zullen we het maar noemen. Jan Sical is een Amerikaanse, maar opgeleid in Parijs. Ja. En dus, ze legt ook een heel leuk netwerk bloot van chefs die door andere, door oude chefs beïnvloed zijn. En dat, ja, dat is natuurlijk ook in Nederland, kun je het ook zeggen, als iemand een chef-kok van, of een, uit de keuken van Johnny Boer bijvoorbeeld voor zichzelf gaat beginnen. Ja. Nou, dan is dat talk of town. Dan denk je, oh nou, dan zal dat wel wat zijn. Zo heeft zij een heel netwerk blootgelegd van die nieuwe bistro. Die komt van Ducasse en die van Rebusson. En allemaal heel leuk eigenlijk. Hè? Dan weet je waar ze schatplichtig aan zijn en waar ze een beetje vandaan komen. En schrijft ze als een echte buitenstaander? Of is ze half Frans geworden? Heb je daar een idee van? Nee. Ik vind haar niet half Frans geworden. Nee, ik vind haar echt wel... Gewoon een wel... hele serieuze journalist. Ja. Iemand echt die zich onderzoekt. Ja. Ja. Die het heel serieus neemt. Die heeft hier haar levenswerk van gemaakt. Ja. Om in al die kleine keukentjes te kruipen met een notitieboekje. En te vragen, wat ben je aan het doen? Mooi, je zei al, Janneke, je hebt inderdaad heel wat roze velletjes ertussen. Je kon moeilijk kiezen. Je hebt voor twee dingen gekozen. Ja, de dip. Nou, daar hebben jullie al even naar gekeken. Vond je lekkere, Karin? Die is heerlijk, ja. Ja, het is een hele lekkere zoete dip met wat interessante zure smaken erbij. Door de zaatar die erin zit, maar ook door de granaatappelmelasse. Dat is ook een zoet-zuur stroopje. Dat is ook heel lekker erbij. En dan met een crunch van gewoon geroosterde hazelnoten. Maar wat wel grappig is, die idiotie over de perfecte ingrediënten. Dat is natuurlijk, in zo'n tijd leven we echt. Hè? Het zit hem niet meer in dat je met een rijke tafel pronkt, maar je pronkt met die prachtige biet uit dat mooie grondje daar in de buurt van. Dat maakt ook dat hele koken zo lastig. Want je kookt op basis van het aanbod van ingrediënten, in plaats van dat je de ingrediënten zoekt bij het programma wat jij voor de komende drie maanden hebt gepland. Zoals de vroegere chefs dat deden. En die gingen dan één keer in de week naar Rangis of zo. Hè? Grote food hall net buiten Parijs. En dat was vroeger echt, dat is heel, heel interessant. Maar dat is nu echt... En nu? Ja, dan nu veranderde zo'n menu ook 3 maanden niet meer. Ja, hè? Nee. Serieus? Ja. Dan heb je gewoon eeuwig bestaan bepaalde recepten, gerechten op je kaart. En je zorgt gewoon dat je die ingrediënten erbij haalt. Ook al komen die uit Nieuw-Zeeland, bij wijze van spreken. Maar dat is nu helemaal weg. Dat kan niet meer. Je moet nu gewoon met de seizoenen mee. En vandaar dus bieten, wortelen, knollen, allemaal dat soort ingrediënten. Maar nou is er wel in dit boek, valt me één ding op. Er zijn heel veel recepten zijn zomers. Het zijn heel veel zomerse gerechten. En in de zomer heb je natuurlijk een heel groot aanbod. Dus een aantal dingen vielen ook wel weer af om nu te doen volgens de spirit van dit boek. Ja, ja. En er zitten een aantal ingrediënten in waarbij als ik het ingrediënt lees, ook al is het op een kaart of in een boek, dan stopt alles in mijn hoofd en dan wil ik alleen nog maar dat gerecht. En dat is bijvoorbeeld met, Otto Lengi heeft dat met zaatar. Maar ik heb dat bijvoorbeeld met rabarber, maar het is nu helemaal geen rabarbertijd. Nee. Maar waar jammer, nu Janneke. Nog wel, ja precies, ik kon dus niet dat toetje met rabarber maken. Maar waar we nu nog wel net in zitten is de bloedsinaasappeltijd. Dat kun je nog net krijgen en je moet een beetje geluk hebben. Bij de Turkse groenteboer hebben ze altijd bloedsinaasappels. Maar soms ligt het ook gewoon bij de gewone supermarkt. Je moet een klein beetje je best doen. En dan kan je ze krijgen. En daar heb ik een cake, heet het in het boek. Maar het is natuurlijk een Engelstalig boek, dus je zou taart kunnen zeggen. Ik vind een taart. Ja, het zit ook in een taartvorm, in een springvorm. Ja. En zij zegt dus over hoe dit in de keuken werkt... werkte ook de toetjeskant, de patisseriekant... heel anders dan in een klassiek Franse keuken... waarin zo'n patisseriechef soms een hele eigen keuken heeft... met alle apparatuur precies goed. En hier staat gewoon iemand even een cake te maken. Hè? Want alles moet even in zo'n klein keukentje. Dus je krijgt niet meer de meest verfijnde deegjes... met de meest verfijnde sausjes en allemaal dat soort dingen. Maar je krijgt gewoon... hup, zo'n volle springvorm, beslag. Ja. En daar krijg je hup een stuk van. Dus deze cake, maar die chefs en die koks en die types in die keuken... zijn wel heel eigenwijs. Die gaan ook niet gewoon een bloem, boter, eieren, suikercake maken. Maar in deze cake komt helemaal geen bloem voor. Hij is glutenvrij. Er staat er niet enorm bij van glutenvrij, maar dat is die gewoon. Ja. Want het meel is van amandelen... En er zit gedroogde kokos. Ja, dat waar je ook kokosmacaroni van maakt. Dat is de meelkant van dit verhaal. Wat er helemaal niet in zit, is boter. En ook geen olie of andere vetstof. Maar, heel gezond. Nou ja, dat zou je zeggen, maar... Maar dan hoe bindt hij? Het gewicht wat is het bindmiddel erin? Mogen we proeven? Jullie mogen zeker proeven, dan vertel ik ondertussen. Want je hebt natuurlijk wel vocht nodig. Er zitten in zo'n hele grote springvorm wel 6 eieren verwerkt. Dat is natuurlijk veel. En er zit die bloedsinaasappel zit erin. Daar moet je een puree van maken. Dat doe je door bloedsinaasappels onder water te koken 2 uur lang. Huh? En dan het vruchtvlees in de keukenmachine helemaal te pureren. Dat is even een klusje. Nou, met schil en al. Je moet ze wel koken even... met schil en al. Met schil en al. 2 uur lang. Maar je moet ze wel even... Want sinaasappels hebben altijd zo'n waslaagje om ze mooi te houden. Dat moet je eraf boenen. Dat is een ontzettend gedoe. Waarmee boen je dat dan af? Ja, dat is niet echt eraf te boenen. Nee. Dat is het lastige eraan. Daarom zeggen ze altijd bij dingen waar je iets met een schil moet gebruiken... een citrus met een schil, zeggen ze altijd... dat je voor onbespoten biologisch moet gaan. Maar het is al heel wat dat je bloedsinaasappels kan krijgen. Ja, dus dan moet je niet nuttig... Niet ook nog biologische bloedsinaasappels. Ik heb wel vals gespeeld. Ik ga dat maar gewoon eerlijk toegeven. Omdat ik naar een horeca-groothandel ben gegaan. Waar ze het hele jaar door een hele mooie vrieskist hebben... met 100% fruitpuree. In alle soorten fruit van de wereld. Oh. En dus ook in bloedsinaasappel. Want ik wist niet of ik nog wel tijd genoeg zou hebben... om die bloedsinaasappel zelf te koken. Pureren, Dus dit heb ik allemaal niet gezegd. Hoe smaakt dit? Ik vind het heerlijk. Ja, het is waanzinnig lekker. Ja, het is heel lekker. Maar nog één ding. Ja, want om heel even dat gezonde gevoel weer wat te downplayen... wat er allemaal niet in zit aan boter... is er gewoon extra aan suiker ingegaan. Ze geeft alle maten in cups en in grammen. Maar toen ik de grammen las van de hoeveelheid suiker... namelijk, allemaal even je oren dicht, 550 gram. Dat is dus meer dan een halve kilo. Ja. Dat zit erin. En ik dacht, nou, dat klopt niet. Ik ben het 550 gram weer helemaal terug gaan kuppen... met mijn met de Amerikaanse cups. Maar het klopte echt. Het moest er zoveel zijn. Dus er zit een ongelooflijke hoeveelheid suiker in. En, maar toch lekker dat is die heel is. Jana, wat vind jij ervan? Oh, ik vind hem heerlijk. En je proeft echt die bloedsinaasappel. Hè? Dat is wel goed gelukt. Het is ontzettend lekker. Wie heeft dan bedacht van... Oké, ik ga... 2 uur was het, 2 uur al die appelsine koken tot een puree. Daar gaan we dan daar moeten wij achter zien te komen. Dat is voor het volgende. Ja. Zometeen langs de lijnen en omstreken op deze zender. Wij zijn er volgende week weer met Petra Possel zelf. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Nu in het Philips Museum in Eindhoven. Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Nigeria zijn afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende groepen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. Het lijkt erop dat het geweld niets te maken heeft met de presidentsverkiezingen van morgen. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei dinsdag dat Boersma wist dat haar ex-vriend actief was voor een terreurbeweging. Dat noemen haar advocaten schadelijk, want Boersma kon zich niet verdedigen omdat ze niet zelf terecht staat. Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en verschillende auto's op de A50 zijn vanmiddag 6 gewonden gevallen. 2 slachtoffers raakten zwaar gewond. De vrachtwagens botsten ter hoogte van Ravenstein op elkaar. Er ontstond een file waar niet veel later een andere vrachtwagen op inreed. En minister Slob van Onderwijs komt met maatregelen om het aantal kinderen dat langdurig niet naar school gaat terug te dringen. Zo komt er per regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren als een kind langer dan 4 weken niet naar school is geweest. Het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden niet naar school gaat is opnieuw gestegen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Kiva Alouche en Herman van der Zand. Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken met live tennis en voetbal en ons wekelijkse nieuwsforum. En in dat nieuwsforum aan tafel communicatiestratege Julia Wouters, Amerika-deskundige Kirsten Verdel en Elsevier hoofdredacteur Arendo Jouwstra. Met hen bespreken we het meest opmerkelijke nieuws van de afgelopen week. Van het verbod op pulsvissen tot de Holleder tapes en van de Churchill-lezing van Mark Rutte tot een onderzoek over gelukkige stellen. En over alles wat daartussen zit. Wilt u beeld bij dit geluid, surf dan naar NPO Radio1.nl en klik op Kijk Live. En de vrijdags eredivisiewedstrijd die we vanavond volgen is die tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle. En Frank Wielaert volgt die wedstrijd. Frank, is het spannend? Als je 0-0 spannend vindt, dan is het spannend inderdaad. Verder moet ik eerlijk bekennen dat er niet zo gek veel gebeurt. Zwolle heeft het leeuwendeel van het balbezit. Heeft de beter voetballende ploeg van de twee. Maar ADO Den Haag eruit spelen, dat gewoon keurig staat te verdedigen, dat is toch wat veel gevraagd. 2 keer is het gelukt. De eerste keer had het een doelpunt op moeten leveren. Na een minuutje of 10 was dat. Toen 2 keer op doel geschoten werd. Eerst door Van Krooy recht op Swinkels af. En vervolgens door Hamer op diezelfde Swinkels af. Die nog net aan het overeind krabbelen was van zijn eerste poging om de bal tegen te houden. Dus 2 keer met succes. De tweede keer had hij echt geen weet van. Kreeg hij de bal keihard tegen zich aangeschoten. Dat had de 1-0 voor Zwolle moeten zijn. Nu moet Zwolle opletten bij een vrije trap. Dat zou een mogelijkheid voor ADO kunnen zijn om eens gevaarlijk te worden. Want echt gelukt is dat nog niet. Het heeft een paar keer kunnen profiteren van slordigheden achterin bij PEC Zwolle. Maar ook nu uit die vrije trap en de rebound daaruit die nog een keer wordt ingebracht. Wordt het niet gevaarlijk. ADO doet dus eigenlijk aan de bal veel te weinig op dit moment in de wedstrijd. Na een half uur voetballen kunnen we zeggen dat Zwolle voetballende baas is. Qua grootte van de kansen is Zwolle de baas. Maar dat zie je nergens terug op het scorebord. Want daar staat gewoon 0-0. Ja, neem ook een kijkje in Rotterdam bij het ABN AMRO tennis toernooi. Kei Nishikori en Marton Fucsovics die komen straks op de baan. Tenminste, als Stan Wawrinka en Dennis Shapovalov, de Canadees, het niet te lang maken. Jan Roels, hoe staat het ervoor? Nou, daar ziet het niet naar uit. Want het is 6-4, 4-1 voor Stan Wawrinka. De Zwitser dus weer op de weg terug. 33 jaar, 3 Grand Slams gewonnen, maar geblesseerd geraakt aan zijn knie in de zomer van 2017 na Wimbledon. twee keer geopereerd aan zijn knie, maar hij is bezig aan een comeback. Stan Wawrinka met fantastisch tennis, hoor. Het een schitterende backhandpasing op 30-40 service van Shapovalov, die talentvolle Canadees, 19 jaar. Hij had de break op dat moment 5-4 in de eerste set en serveerde toen die set uit 6-4. Want wat was dat een schitterende enkelhandige backhand van Wawrinka. Gelijk weer een break erachteraan in de tweede set. En nu staat hij dus 4-1 voor. Hij serveert goed. Shapovalov toch met wat foutjes nu in deze fase van de wedstrijd. Die linkshandige Canadees. Maar wat een talent is dat. Schitterende techniek. Ook een enkelhandige backhand. Dat zie je vandaag de dag toch niet al te vaak. Shapovalov die won van Franco Skugur in de eerste ronde, een Kroaat, tweede ronde van Berdych, oud-winnaar hier in Rotterdam. En Wawrinka won van Benoit Paire, de Fransman, en van het servicekanon, ook uit Canada, tweede ronde, Milos Raonic. Boeiende wedstrijd, Wawrinka dus in het voordeel. Nu 30 gelijk op die stand van 4-1 voor Wawrinka in de tweede set. En de Zwitser heeft dus ook die eerste set gewonnen met 6-4. En Jan, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Nummer dat in 1979 hoog in de hitlijsten stond in Amerika. Doobie Brothers worden Fool Believes. En pas 7 jaar later in Nederland in de top 40 terechtkwam. Het is tijd voor het Nieuwsforum. En wij heten van harte welkom aan tafel Julia Wouters, Kirsten Verdel en Arendo Joustra. Met jullie bespreken we het nieuws van de afgelopen week. Maar zoals altijd beginnen we met het eigen nieuws. Kirsten, voordat we daar naartoe gaan, beginnen we eigenlijk nog met iets anders. Namelijk heel even kort het laatste nieuws uit de Verenigde Staten rond Trump. Die kondigt vandaag de noodtoestand af om een financiering rond te krijgen voor die muur van hem. Ja. Is dat verwacht? Dat is zeker verwacht dat hij dat zou doen. Het enige twijfel was nog of hij het echt door zou zetten, omdat er misschien wat juridische haken en ogen aan zitten. Maar technisch gezien lijkt hij het gewoon te kunnen doen. Maar je denkt toch elke keer bij jezelf, het kan niet gekker. Ja. En dan een noodtoestand afkondigen om iets gefinancierd te krijgen. Ja, ik sta niet eens meer verbaasd, eerlijk gezegd. En ik denk dat het de komende tijd alleen nog maar gekker wordt. Omdat Trump nu op dit moment ook met dit soort dingen vooral zijn eigen achterban heel erg aanspreekt. Ja. Maar als hij herverkozen wil worden, dan zal hij wat breder publiek mee moeten krijgen. En juist met dit soort dingen stoot hij die steeds verder af. Dus hij maakt het voor zichzelf ook steeds lastiger. Dus vandaag ook William Weld, een voormalig republikeins-libertijns gouverneur, die heeft zichzelf opgeworpen als tegenkandidaat tegen Trump. Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook best wel ongebruikelijk. Normaal gesproken zit een president die voor herverkiezing opgaat, die krijgt vanuit zijn eigen partij geen tegenstand. Ja. Nu wel. Nou heeft niemand ooit van William Weld gehoord. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Weet je, alleen al het feit dat ook daar dus weer gedoe komt, dat helpt natuurlijk niet echt mee. Maar Kirsten, waarom denk je dat hij ook nog andere kiezers dan zijn eigen achterban moet aantrekken? Omdat als je kijkt naar de peilingen en kijkt waar de achterban nu zit, die hem echt door dik en dun steunt, die blijft behoorlijk stabiel. Ja. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die op Trump hebben gestemd die toch zijn gaan twijfelen. Dus hij zit nu consequent al meer dan een jaar in alle peilingen, ook in die swing states waar hij de vorige keer nipt heeft gewonnen. Ja. Dan zie je dat hij daar op dit moment echt niet gaat redden. Maar als de Democraten mevrouw Harris uit Californië inzetten? Ja, de Democraten hebben op dit moment geloof ik bijna 40 mensen zonder enig overdrijven die zich kandidaat willen stellen voor het presidentschap. Dus er worden ook al debatten aangekondigd waar dan maximaal 20 mensen aan mee mogen doen. Dus dat is nog veel te vroeg om daar iets over te roepen. Maar Trump krijgt het echt wel moeilijk. Ja, het hangt echt wel van de tegenkandidaat af. Ja. Als dat mevrouw Harris is, is het makkelijk. Overigens begrijp ik niet helemaal altijd de bezwaren tegen die muur. Want het is toch volkomen logisch dat een soeverein land zijn grenzen mag afgrendelen. Dat doen wij ook op Schiphol ook. We hebben ook een muur staan dat niet. Daar is op zich wel wat voor te zeggen. Ja. Maar dat je daar dan de noodtoestand voor afkondigt. Het kon niet op de andere manier. Dus hij gaat deze weg zoeken. En ook niet helemaal raar. Want hij is gewoon een president die, ik zeg het maar een beetje populair, doet wat hij zijn kiezers beloofd heeft. En een van de dingen die hij beloofd heeft is deze muur. Ja, en hij doet het creatief. Ik ben wel heel erg eens met wat Nancy Pelosi zegt. Julia, ja. Als je kijkt naar waar de afgelopen, sinds midden jaren 70, hè, waar de vorige noodtoestanden over afgekondigd zijn, dan zijn het nooit voor, ik wil mijn zin hebben en daarom doe ik het. Ik krijg geen meerderheid in het congres. Het zijn altijd situaties geweest waarin er haast was. Wanneer er een internationaal conflict was, of een ramp of een terroristische aanslag. Dat is waar je dat voor gebruikt. Om snel iets wat in het democratisch proces veel te veel tijd kost, er doorheen te jengsten. En als je het op deze manier doet, ja, dan weet ik ook nog wel wat dingen die ik, als ik president van Amerika was, er even doorheen zou willen hengsten. Maar ik weet dat ik geen meerderheid voor krijg. Verkiezingen. Of presidenten kunnen altijd nieuwe regels stellen. Dus het is allemaal ongeschreven wetgeving. Dus hij kan dit gewoon doen, als hij dat wil. Maar voor het nieuws voor met de hele Amerikaanse politiek aan de haal gaat. We waren bij jullie eigen nieuws. We gooiden toevallig even de muur erin. Maar nu je echt je eigen nieuws, Kirsten. Laatste keer dat je bij ons was, had je de petitie Access for All moet blijven gestart. Wat is ervan geworden? Ja, ik zat toch te kijken, wanneer zat ik hier nou? Maar dat was echt de dag nadat dat begonnen was. En toen zaten we op een paar duizend mensen die petitie ondertekend hadden. Wat we heel erg veel vonden, want we hadden verwacht, ja, misschien een paar honderd, misschien meer dan 1000 mensen die dan een soort van steuntje in de rug willen geven aan Access for All. Maar we zitten inmiddels op 52.000, wat gewoon meer dan 20% van het volledige klantenbestand is, dat de moeite heeft genomen om een petitie te tekenen om een commercieel bedrijf te ondersteunen. Dus niet red het klimaat of red zeehondjes, maar red een commercieel bedrijf. Ja. Dus ook meer dan 10.000 euro aan donaties binnengekomen. En wat gaat er mee gebeuren met dat geld en met die handtekeningen? Ja, nou ja, kijk, dat geld niet aanbieden, denk ik, de handtekeningen. Nee, zeker niet. Nee, het geld wordt gebruikt voor allerlei acties. Nee, kijk, de oorspronkelijke verhaal was, KPN wil een éénmerkstrategie invoeren en dus onder andere Telfort en Access for All, de grootste partijen daarbinnen, opheffen. Dus die wordt geïntegreerd met KPN. En dan klanten die dan de toegevoegde waarde van Access vooral, die bestaat uit goede klantenservice, goede techniek, goede producten en dergelijke. Die worden dan ondergebracht in KPN Premium. Kortom, maakt u geen zorgen, want alles blijft zoals het is. Nou, we hebben gewoon gemerkt dat er dus vele tienduizenden mensen zijn die daar, net zoals wij, niets van geloven. Die ook heel bewust ervoor hebben gekozen om bij Access vooral te gaan zitten en niet bij KPN. Dus we hebben laten zien, ja, Access4All is gewoon een enorm sterk merk. Waarom gooi je dat in vredesnaam weg? Sterker nog, de maatschappelijke toegevoegde waarde die eraan zat. Dus het opkomen voor digitale burgerrechten, voor privacy, voor veiligheid, al dat soort zaken. Dat zou je juist weer terug moeten geven, wat 5 jaar geleden al is stopgezet. Dus zijn we naar KPN gegaan en zijn met de top van het bedrijf in gesprek gegaan. Van, joh, wil je dit nou echt serieus gaan doen? En het antwoord was, ja, dit willen we serieus gaan doen. We zijn niet van plan om op onze schreden terug te keren. Ook al hadden ze heel veel aannames en beweringen die gewoon, ja, absoluut niet kloppen. Gewoon een aantal punten hebben ze gewoon tegen ons zitten liegen. Dat durf ik gewoon wel recht zo te zeggen. Dus hebben we gezegd van, nou ja, weet je, oké, als jullie dat echt niet willen en jullie willen Access4All ook niet verkopen, want dat willen ze niet, want ze willen niet hun eigen concurrent creëren, nou, dan gaan we werken aan een plan B. En sinds we dat hebben aangekondigd, zijn we door, nou, letterlijk tientallen partijen benaderd uit de telecomwereld, de internetwereld, maar ook uit hele andere gebieden, investeringsmaatschappijen, goede doelen, die kan zo gek niet bedenken, die zeggen, kunnen wij helpen met dat plan B? En ja, daar kan ik dus nog niet zoveel over zeggen, omdat we nu heel veel gesprekken aan het voeren zijn. Maar er gaat iets heel erg leuks en onverwachts uitkomen, durf ik wel te zeggen. Julia, jij was afgelopen week bij de uitreiking van de Vrouw in de Media Award. En je zat in het panel. Ja. Wat viel je op? Nou, het is niet zozeer dat me daar iets opviel, maar dat award is omdat het aantal vrouwen in de media veel lager is dan het aantal mannen in de media. En ze lieten daar, ze hadden zelf een onderzoekje gedaan. We hadden natuurlijk vorige week al het onderzoek van de ombudsman, die een vrouw is, van de omroep. En die had ook hetzelfde geconstateerd, dat aan de talkshowtafels toch vooral witte mannen zitten. En vaker in de media, en zij spreekt, twee bureaus die het hadden georganiseerd, die hadden zelf ook een onderzoekje gedaan. En dan zag je tot mijn grote verbazing dat Jinek de tafel is waar de minste vrouwen aan zitten. En dat laat voor mij een patroon zien wat je wel vaker ziet bij onbewust seksisme. Dat je denkt dat je, omdat je zelf geen vooroordelen hebt, dat je verder er niet zo heel veel aan hoeft te doen, omdat het wel oké is. En juist omdat Jinek met haar eigen aanwezigheid het gemiddelde al opschroeft. Nee, maar zij laat ook geen gelegenheid voorbij gaan om te zeggen hoe belangrijk ze het vindt om meer vrouwen daar aan tafel te hebben. En zij denkt dus dat door dat te zeggen dat dan genoeg is. Maar was het echt significant minder? Ja, echt. Kijk, M was scoorde het beste. Ja. En dat weet je ook, omdat Margriet van der Linden weet natuurlijk heel veel over onbewust seksisme en bewust seksisme, doordat ze ook de hoofdredacteur van Opzij. Ja, we gaan naar Den Haag, naar Frank Wielaert. Ja. Het wordt 1-0 voor ADO Den Haag, vlak voor rust. En dat is zwaar tegen de verhouding in. Ik hoef bijna niet te vertellen, maar ik moet het wel vertellen, omdat jullie het niet weten. Ja. Deze goal is gewoon toevallig tot stand gekomen. Troepé probeert een voorzet te geven richting de tweede paal. Die voorzet mislukt, valt tegen de binnenkant van de paal zomaar binnen, waarbij de tweede paal nee zit kijkt en denkt, hé, dat is geen goede voorzet. Nee, dat is een doelpunt. 1-0 voor ADO Den Haag. Dus vlak voor rust in een wedstrijd waar Zwolle de basis, voetballend gezien, maar waar het ongelooflijk slordig en nonchalant is bij vlagen. Als het gaat om de eindpaas of als het gaat om combinaties. Duels zijn allemaal voor ADO, al komen ze niet of nauwelijks in de duels. Eigenlijk is het volkomen raar dat ADO in deze wedstrijd op een 1-0 voorsprong komt. Dat Troepé maakt is nog veel gekker. Dat hij helemaal tot op de achterlijn komt. Het is de allerlaatste actie voor rust in deze wedstrijd. Want rust is het nu. De aftrap mocht nog net genomen worden. Wat zal Zwolle hiervan balen? Maar ze hebben het zelf gedaan. Door veel te slordig en te nonchalant te zijn met al dat balbezit dat ze hebben gehad voor rust. 1-0 dus voor Den Haag tegen PEC. En van Den Haag naar Rotterdam, naar het ABN AMRO tennistoernooi. Jan Roels, hoe gaat het tussen Wawrinka en Shapovalov? Nou, Shapovalov is beter gaan spelen in die tweede set. Het was dus 6-4, 4-1 voor Wawrinka. Dan breekt Shapovalov terug, 4-2, behoudt hij zijn eigen service, slaat mindere dubbele fouten. Dat deed hij aan het begin van die tweede set te veel. 4-3. Dan servicebehoud Wawrinka 5-3. Nu is het 5-4 voor Shapovalov. Maar goed, Wawrinka kan nu de wedstrijd gaan uitserveren. Maar wat Shapovalov goed doet is variëren. Kort balletje, ook laag naar de voorhand van Wawrinka. Met slice naar de backhand van Wawrinka. Dan kan hij moeilijk onder de bal komen. Dus hij is ook wat vaster geworden, wat minder nonchalant. Die jonge Canadees dus van 19 jaar. Wedstrijd is nog niet gespeeld. Maar goed, Wawrinka zo aan service. Ze zitten nu op hun stoeltje in een behoorlijk vol Ahoy op deze vrijdagavond. Maar Wawrinka kan zo dus die tweede set en dus de wedstrijd gaan uitserveren. Zul je altijd zien, Julia Wouters? Dan ben je over vrouwen in de media. Word je nooit bij de mannen weggeduwd. Ja, alle sportende mannen die zeggen, laat mij even. Het verschilt heel erg per programma. Wat zouden programma's moeten doen om het wat meer in balans te krijgen? Het belangrijk vinden en zich ook echt verdiepen in hoe het komt. Want wat je nu heel vaak hoort is dat redacteuren en eindredacteuren zeggen dat het aan vrouwen zelf ligt, dat ze niet willen. Als je ziet het verschil per programma, dan weet je dus dat dat het nooit kan zijn. Wat je heel erg merkt is dat ze altijd dezelfde gezichten, want die zijn al bewezen leuk. Ja, als je dat blijft doen, dan blijf je dus altijd dezelfde mannen zien. Dus een beetje daarin durven te experimenteren en je bewust zijn van waarom je denkt dat een man leuker is. Dat daar een hele wereld in je hoofd van zit van, ja, ik zeg altijd de hele beeldbank van hoe een belangrijk iemand eruit ziet. Een belangrijk iemand ziet er in de beeldbank van plaatjes in ons hoofd uit als een witte man. En dus als je je daar niet van bewust bent, dan blijf je dus altijd, als je moet kiezen tussen twee sprekers, altijd voor de witte man kiezen. Ja, daar ga je, Kiva. Ja, daarom zit je op de radio, hè? Onderspit delven. Bij de radio gaat het wel heel veel beter. En dat was ook heel geestig, dat liet het ook zien. Er was een tweet die zei, sinds Lara Rensen bij Nieuws & Co. zit, wordt het net Radio Femina, er zijn zoveel vrouwelijke experts daar. En Nieuws & Co. twitterde terug, mooi, het valt op. En toen was er weer een luisteraar die zei, nee, dat is niet mooi, van een publieke zender voor iedereen op basis van geslacht discrimineren en alleen een vrouwelijke doelgroep willen bedienen is natuurlijk even erg als het kwaad dat je wil bestrijden als feminist. En dat laat heel grappig zien hoe het in een mannenhoofd kan gebeuren dat als er vrouwelijke experts zijn, dan denken ze dat je daarmee een vrouwelijke doelgroep aanspreekt. Ja. Terwijl ik avond aan avond, hè, wij kijken avond aan avond naar allemaal mannen. Aan, ja. En dan denken wij helemaal niet dat dat op een mannelijke doelgroep gericht is. Nog nooit dus die gedachte, nou ja, dat is behalve bij Johan Derks of zo. Ja. Ja, Arendo, je bent heel erg stil. Arendo Joustra, hoofdredacteur van... Je moet stil zijn als het hierover gaat als man. Want ik denk dat jullie gelijk hebben. Ik hoor wel steeds van die programmamakers dat ze zeggen, ja, dat, sorry dat ik het zo zeg, maar het ligt inderdaad een klein beetje aan vrouwen. Dus ik ben heel met je eens wat je zegt. Maar wat vrouwen vaak iets hebben van, ja, iemand anders weet het beter. Dus die zeggen vaak nee. Terwijl als een man gebeld wordt, zegt hij ja. En dan zegt hij volgens, waar gaat het over? Ja. Maar die heeft al ja gezegd. En vrouwen zijn, door wat voor, ik geloof niet in verschillen tussen vrouw en man, maar blijkbaar zeggen het wat makkelijker van... Ik zou wel eens een dagje willen volgen van mensen bellen en dan inderdaad kijken of dat wel zo is in de praktijk. Ik denk dat dat zo is. Wat zou het als het dat niet is? Nou ja, wat Julia net zegt. Het is heel veel. Het is gelaagd. Dus als een vrouw zegt, goh, ben ik wel de expert, dan moet je niet zeggen, oké, we bellen iemand anders. Dan moet je zeggen, ja, volgens ons wel. Je moet ook, kijk, toen ik mijn boek De Zijkant van de Macht schreef, toen werd ik gebeld door journalisten of ik het leuk zou vinden om in een programma te zijn. En het is niet leuk, zeker bij televisie niet. Want ze laten je heel vroeg weten dat ze geïnteresseerd zijn en heel laat weten dat het toch niet doorgaat. Als vrouw moet je dan toch wat meer nadenken over wat trek ik aan, want je wordt er ook keihard op afgerekend. Dus vindt u het leuk om te komen, is helemaal niet hoe je een vrouw binnenhengelt. Dan moet je zeggen, u heeft een heel belangrijk boek geschreven. We zouden het heel erg leuk vinden als u bij ons komt. Het is belangrijk dat uw verhaal gehoord wordt. En dan komen al die plichtgetrouwe vrouwen wel, hoor. Dus je moet het ook gewoon een beetje erin verdiepen. Ja. Waarom komt een vrouw wel of niet? En wat Arendo zegt is waar. Mannen zeggen ja en denken dan, waar gaat het over en weet ik er wel iets van. Het zou mooi zijn als vrouwen en mannen elkaar daar een beetje in het midden zouden ontmoeten. Want al dat gewauwel op televisie. We kunnen nog even naar jouw eigen nieuws, Arendo. Het was afgelopen week D-Day op Urk. Want woensdag werd in Europa besloten dat er een eind komt aan de pulsvisserij. Wil jij het over hebben? Een manier van vissen waarbij de vis met elektrische schokjes in netten wordt gedreven. Europarlement, daar is hard gelobbyd voor dat pulsvissen, maar die lobby is dus niet helemaal gelukt. Mislukt zou je kunnen zeggen. Het pulsvisverbod komt er. Verbod op pulsvissen vanuit de Europese Unie. De helft van de Nederlandse vissers mag nog zo'n 2,5 jaar doorvissen met een pulsvistuig. Iedereen komt in een onmogelijke positie op de haven. Zullen situaties ontstaan dat er één vel mag en de ander moet stoppen. In ons land worden zo'n 80 schepen geraakt door het verbod. Oud-staatssecretaris Henk Bleker was in 2010 verantwoordelijk voor dit dossier. Wat vindt u van het aanstaande Europese verbod op pulsvissen? Waardeloos. Het is een dossier wat op alle punten kraakt, terwijl het een zeer goede methode van vissen is. Ja, pulsvissen verbieden, er komt al de overgangsmethode. Arendo, hoe denk jij daarover? Nou, ik ben dol op vissers. En, ook op pulsvissers? Ook op pulsvissers, ja. Kijk, wat er aan de hand is, ik ben voor Europese samenwerking. Wat hier aan de hand is dat Frankrijk, een belangrijk land in Europa, iets tegen kan houden wat eigenlijk innovatief is in Europa. Dus wat je vroeger had tussen landen, een soort concurrentie. En de vissers die het meest innovatief waren, haalden het meeste vis naar boven. En we werden daar ook rijk. En andere vissers werden daardoor in de marge gedrongen. Maar nu in Europa gaan een beetje geharmoniseerd. En mag dus deze innovatieve wijze van vissen mag van Frankrijk niet verder. Want Frankrijk wil namelijk zijn ouderwetse manier van vissen beschermen. Want ze kijken ook naar de lieve, schattige Franse vissersdorpjes en Portugese vissersdorpjes. Vinden wij ook leuk om te komen, toch? Vinden wij ook leuk om te komen. Maar ja, dit gaat toch gewoon over een zakelijk iets. En dan willen wij voorop blijven lopen, ook op andere landen, zoals Amerika, China. Dan moeten we natuurlijk niet intern in Europa de concurrentie doden. Want dan krijg je dit soort dingen. Dan wordt een innovatief manier van vissen, die ook goed is voor het klimaat. Want door pulsvisserij heb je ongeveer de helft minder brandstofkosten. Ga je dus iets verbieden wat heel goed is. En je gaat het dan uiteindelijk afleggen als het op andere terreinen ook gebeurt. Niet alleen met visserij. Je gaat het afleggen tegen andere grote groepen in de wereld, zoals China en Amerika. Ja. Op basis waarvan is eigenlijk besloten dat niet mocht? Wat was het omdat argument? De Fransen hebben gezegd, we doen het niet. Dus was het argument. Ja, die weten het ook. Kijk, dat zit in een groot pakket met andere maatregelen. En zeggen de Fransen, als Portugal en Spanje waren er ook tegen, en ook Italië en andere landen krijgen dan iets terug van Frankrijk. En zo wordt dan besloten, gewoon door te stemmen, dat het niet doorgaat. Ja. Ja. Oud-staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker, die was gisteren te gast hier, de dag, die zei, ja, weet je wat je moet doen? Je moet dreigen met de veto op de Europese begroting. En je moet ze gewoon terugpakken. Berlusconi. Ja, à la Berlusconi. Denk je daarvan? Is dat slim? Even goed oorlog maken? Of moet je je verlies nu nemen? Nou, dat kan je maar een paar keer doen, dat soort zaken. Maar een betere lobby was wel goed geweest. Want in hetzelfde programma zei hij ook dat ze hadden een onderzoek beloofd als Nederland. Een wetenschappelijk onderzoek. En dat heeft hij zelf, zegt hij ook, veel te laks mee geweest. Dat heeft hij laten lopen. Omdat je natuurlijk met het onderzoek kan je dan aantonen waarom het goed is, et cetera, et cetera. En dat hebben we niet gedaan. Dus je moet ook de hand in eigen boezem steken. Je moet ook lobbyen in Den Haag, in Brussel. Ja, er speelt hier nogal wat meer. Want het was niet alleen, het was niet alleen Frankrijk. Er was een milieuorganisatie, Bloom. Ja. Die is op het laatste moment, waar iedereen eigenlijk dacht van, ja, dit wordt gewoon goedgekeurd, pulsvisserij blijft. Die is keihard campagne gaan voeren. En ook echt persoonlijk bij Europarlementariërs naar binnen gelopen. Die massaal omgingen op basis van de emotie. Die hebben helemaal niet gekeken naar hoe het feitelijk zit. En dat is natuurlijk het grote probleem hier geweest. Ja, ook. Ja. Wel een overgangsperiode. Ze mogen nog even door. De helft mag nog even door. Maar de andere helft moet echt wel stoppen. Zometeen door met het nieuwsforum over Holleden. Gelukkige stellen, hebben we dat ook? Ja. En de Provinciale Staten, tot zo. Raymond van het Groenewoud presenteerde zich groots in muziek en taal. Richting tekst moest het wel gaan, omdat je daar zo naakt staat met die tekst. Die combinatie komen we weer tegen in de Taalschat. Daarin de cd van het Cornelis Vreeswijk Gala. Oud-hoogleraar Paul Frentrop vertelt over zijn filosofisch woordenboek Voor Reden Vatbaar. Lerares Nederlands Mirjam Pieters leest vooruit haar dagboek. Franka Treur geeft regieaanwijzingen voor de liefde. En René Appel spreekt over de TNA van Peter van der Meers. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Heeft u uw campervakantie al geboekt?